Lekarze rozważali możliwość wypuszczenia dwuletniego Adasia do domu na święta, ale jednak pozostanie w szpitalu. Chłopiec, który w listopadzie trafił do szpitala w stanie skrajnego wychłodzenia, został przeniesiony z intensywnej terapii na oddział neurologiczny. Po skrajnym wychłodzeniu chłopiec przeszedł wiele infekcji, między innymi zapalenie płuc. Wciąż trwa jego intensywna rehabilitacja ze względu na zaburzenia ruchowe i problemy z mięśniami. Ma chęć wykonywania tych czynności, także jest absolutnie zmotywowany do współpracy z nami. Doktor Anna Świerczyńska ze Szpitala Dziecięcego w Krakowie Prokocimiu. Jest takim bardzo komunikatywnym dzieckiem, szybko się do nas przekonał. Rodzice Adasia mieli nadzieję, że kolację wigilijną zjedzą razem ze swoim dzieckiem w domu. Na święta zostaną jednak w szpitalu. Chcieliśmy tego, żeby był w domu, ale później stwierdziliśmy, że jednak lepiej dla niego będzie, że jeśli zostanie w szpitalu, bo jest pod opieką stałą. Dwuletni Adaś po przetransportowaniu do szpitala został podpięty do specjalnego urządzenia, które umożliwiło pozaustrojowe utlenowanie krwi. Dzięki temu zabiegowi udało się podnieść temperaturę ciała i uratować dziecku życie. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Testy szczepionek przeciw eboli dają pierwsze obiecujące rezultaty. Naukowcy piszą o tym w medycznym tygodniku Lancet. Do tej pory śmiertelny wirus zabił w Afryce Zachodniej prawie 7400 osób. Testy przeprowadzono już kilka lat temu, ale szczegóły publikowane są dopiero teraz. Szczepionki przeciw dwóm odmianom eboli podano ponad 100 osobom w Ugandzie. Wyniki wskazują, że szczepionki są bezpieczne i wywołują wyraźną odpowiedź układu odpornościowego. Badacze podkreślają, że to na razie pierwsza faza badań, a zatem faktyczną skuteczność będzie można wykazać dopiero później. Ich zdaniem są to jednak obiecujące wyniki. Na razie na ebolę nie ma żadnego skutecznego leku ani szczepionki, choć trwają intensywne testy. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Nie smartfon, nie tablet, nie nowa konsola do gier, ale gra planszowa jest jednym z najczęściej poszukiwanych prezentów pod choinkę w tym roku. W erze multimedialnej wydawałoby się, że nie ma powrotu do przeszłości, a jednak... Słynny Chińczyk, warcaby czy szachy wracają do łask. Kolejki w sklepach nie mają końca. Co takiego ma w sobie gra planszowa, sprawdzała Ksenia Maczczak. To jeden z tych prezentów, który przy świątecznym stole może połączyć pokolenia. To jest świetny sposób na spędzanie czasu z dziećmi. Zwykle są ładnie wykonane te gry, dają jakąś szansę na stworzenie jakiejś strategii, nawet dla małych graczy. Ja uwielbiam, my gramy ze znajomymi. Dlatego gry planszowe sprzedają się jak ciepłe bułeczki. Teraz w okresie świątecznym to powyżej 100 sprzedaży dziennie bez problemu. Przyznaje sprzedawca Łukasz Gęba z warszawskiego sklepu. To jednak nie dziwi psycholog Magdaleny Śniegowskiej. Gry planszowe odpowiadają takiemu bardzo ludzkiemu zapotrzebowaniu, na bycie członkiem grupy, na przeżywanie wspólnie bardzo różnych emocji. I choć koszty nie są małe, bo średnio trzeba się liczyć z wydatkiem około 100 zł, zawodowi gracze przekonują, że grą planszową nie sposób się znudzić. W zależności od tego, z kim gramy, za każdym razem gramy trochę inaczej. Dlatego korzyści w konsekwencji zarówno od strony edukacyjnej, jak i socjologicznej nie sposób policzyć. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. A amerykański prezydent dostanie w prezencie belgijskie gofry. Barackowi Obamie obiecał to premier Belgii Charles Michel na jednym z portali społecznościowych, chyba ta płomecka. Premier Michel zapowiedział dostawę do Białego Domu, gdy usłyszał, że prezydent USA publicznie pochwalił jeden z najpopularniejszych przysmaków Belgów. Barack Obama zrobił to podczas konferencji prasowej, wymieniając uwagi z dziennikarką magazynu Politico, która poinformowała, że przenosi się do belgijskiej stolicy. Do Brukseli? Gofry tam mają pyszne. Barack Obama zasmakował belgijskich gofrów w marcu. Wziął wtedy udział w szczycie Unia Europejska-USA. Gofry w Brukseli sprzedawane są niemal na każdej ulicy. Można je kupić w wersji najprostszej z cukrem pudrem albo z dodatkami, czekoladą, bitą śmietaną, owocami czy polewami o różnych smakach. Gofry oprócz piwa, czekoladek i frytek to tradycyjne przysmaki Belgów. Beata Pchomecka, Polskie Radio, Bruksela. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Sport, Krzysztof Łoniewski. Co ze zdrowiem Kamila Stocha? Kiedy wróci na skocznię i pociągnie za sobą resztę naszych skoczków? Pytają kibice, pytają też dziennikarze. My pytać nie musimy. Dwukrotny mistrz olimpijski sam do nas zadzwonił, konkretnie do audycji Kuby Strzyczkowskiego za, a nawet przeciw, i powiedział, w jakiej jest obecnie kondycji. Myślę, że w niedługim czasie będę mógł sprawiać radość kibicom. Jeszcze nie wiem dokładnie kiedy. Teraz trzeba po prostu tylko trochę czasu, żeby wszystkie te rzeczy, które były operowane, żeby one tam się zagoiły, żeby się zregenerowały i odbudowały. Tak jest, bez pośpiechu, mistrzu, czekamy cierpliwie. Pod nieobecność Stocha w Wiśle właśnie teraz trwają Mistrzostwa Polski. Po pierwszej serii prowadzi z dużą przewagą Piotr Żyła, drugi jest Maciej Kot, trzecie miejsce zajmuje Dawid Kubacki. Kończąc wątek skoków narciarskich, jeszcze o nowym miejscu zawodów Pucharu Świata, zaplanowanych na 7 i 8 lutego. Miały się odbyć w Libercu, ale Czesi nie podołali wyzwaniu finansowo, rękawice podnieśli więc Niemcy i zawody w tym terminie odbędą się w Titize Neustadt. Kraków tymczasem ani myśli się wycofywać. Kraków Arena będzie gospodarzem wszystkich meczów grupowych naszych piłkarzy ręcznych w Mistrzostwach Europy w roku 2016. Tam odbędą się też obydwa spotkania półfinałowe, mecz o trzecie miejsce i finał z udziałem biało-czerwonych. Nie mamy nic przeciwko. Prezes Związku Piłki Ręcznej Andrzej Kraśnicki też nie. Na razie wyjaśnia, skąd decyzja o wyborze hali w Krakowie. To było możliwe i to jest możliwe w sytuacji, kiedy mamy wspaniałą arenę, jedną z najpiękniejszych w Europie, najpiękniejszą w Polsce, gdzie może oglądać mecze największa liczba kibiców. Sięgająca nawet 18 tysięcy. Pozostałe mecze Mistrzostw Europy zostaną rozegrane w Katowicach, w Spodku Rzecz Jasna, we Wrocławiu w hali Stulecia i w Gdańsku w Ergo Arenie. Piłkę ręczną zamieniamy na nożną. Ireneusz Jeleń, kibicom futbolu nie trzeba go przedstawiać. Wielu jednak zastanawiało się pewnie, co się z nim stało. Był czas, gdy błyszczał w lidze francuskiej, gdy w Ligę błyszczeć przestał. Na krótko pojawił się w naszej T-Mobile Ekstraklasie, już bez chwilowego nawet błysku, a potem przepadł. No może nie całkiem. Przez ostatnie miesiące grał w Piaście Cieszyn. Tu zaczynał karierę i tu ją skończył. Ogłosił tę decyzję, mając na karku ledwie 33 lata. A o szachach nic? No to czekam na twoje informacje. No to proszę. Ty jesteś ekspertem. Ruch popołudniowy dzisiaj na szachownicy. Skoczek z E6 na D8, czyli burzymy wieżę. Przerzedziło się. Porankową. Przerzedza się, tak. Przerzedza się, ale to jest ostatni ruch przed świętami, bo umówiliśmy się z kolegami z poranka, że jutro nie walczymy. Jutro Pax Wigilia, tak. Słusznie. Jeśli chodzi o pogodę, to takich dobrych informacji już dla państwa nie mamy. W nocy na wschodzie, na północy i w centrum deszczowo, na południu rozpogodzenia, ale tylko tam i wszędzie wietrznie. Temperatura od 3 stopni na Podlasiu do 5 w centrum i do 7 na zachodzie. Jutro na południu w miarę pogodnie, ale w centrum i na północy wciąż pochmurno i deszczowo. Temperatura od 5 stopni na Mazurach do 10 na zachodzie, czyli święta szare, raczej deszczowe. Po świętach spodziewana jest zmiana pogody i prawdopodobnie opady śniegu, ale to dopiero po świętach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Ekspres do kawy Saeco z ceramicznym młynkiem i automatycznym cappuccino za 2199 zł lub w 30 ratach 0%. Mediamarkt.pl. Mercedes-Benz. Najlepszy w Formule 1. Wygrana w klasyfikacji konstruktorów i kierowców. Niemal wszystkie starty zakończone zwycięstwem. A zwycięstwo to zawsze połączenie technologii, umiejętności i wiedzy odniesione w najbardziej wymagających warunkach. Wybierz najlepszą ofertę do końca grudnia w salonie Mercedes-Benz i dołącz do zwycięskiego teamu. Do zobaczenia w salonach. Wesołych świąt, tatusiu, a tu prezent. Rękawiczki, skarpetki i krawat. Tato, najlepszego, a tu taki drobiazg. Skarpetki, krawat i rękawiczki. Dziadku, a tu ode mnie i od Jasia. Krawat, rękawiczki i skarpetki. Nie masz pomysłu na prezent dla bliskiej osoby? Podaruj opakowanie świąteczne Zdrowital, a wraz z nim elegancką i praktyczną szklankę z miarką ułatwiającą dawkowanie. Zdrowital, suplement diety dla osób po 40 roku życia. Dostępny w aptekach na terenie całego kraju. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Skoczek na D8 i burzenie wieży. To jest ruch popołudniowy. 22 i 7 trójek, albo zd3@polskieradio.pl, albo sms-em 71 335. W każdej sprawie jest 10 po 5. I'm going out of my mind. She walks in. They say love is blind, but my vision is fine. Angels sing when I look at her eyes. I'm like Emily, won't you sit next to me? You've got such a pretty face. I'm a waste of space, but a on a short lead. We never play the same games because you're out of my league. You don't even know my name and you see me every day. I must be invisible. I just wish that all I could say. You sit next to me. Such a pretty face. I'm a waste of space, but a boy can dream. Minut po 17. Dziś jutro nie jedna osoba zada sobie pytanie: jodła czy świerk? Od kilku lat kupuję sosny i to jest najlepsze drzewko, jakie można kupić na święta, bo jest piękne, nie sypie się, jest w ogóle rewelacyjne, uważam. I pachnie. 22,7. A teraz będziemy się chwalić. Partnerem audycji jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Narodowej Strategii Spójności. Białe kajzerki, równie zdrowe jak bułki pełnoziarniste. Białe pieczywo, tak wartościowe jak razowe. Makaron sprzyjający odchudzaniu. Marzenia łasuchów stały się realne. Naukowcy z Warszawskiej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego wraz z partnerem biznesowym opracowali recepturę białej mąki wzbogaconej o błonnik. Mąki dzięki temu zdrowszej. Faktem jest, że 19% młodzieży ma nadwagę lub otyłość. Kierownik projektu profesor Jan Rozbicki. Jest to proces, który narasta. W związku z tym trzeba przeciwdziałać temu negatywnemu trendowi. Jednym z takich działań jest wyprodukowanie produktów prozdrowotnych i to jest właśnie zadanie, które postawiliśmy przed dużym zespołem naukowców pracujących na trzech wydziałach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Opracowane produkty piekarskie i makaron charakteryzują się wysoką zawartością błonnika pokarmowego. Dr Jarosław Wyrwisz z Samodzielnego Zakładu Techniki w Żywieniu. Odpowiadającego między innymi za obniżenie cholesterolu we krwi w leczeniu niektórych nowotworów, a nawet przy wzmacnianiu odporności. Czyli co, zwykły chleb tego nie ma, czy ma tego mniej? Zwykły chleb, jasny, zawiera około 2% błonnika, natomiast nasz produkt będzie zawierał powyżej 6%. Makaron produkuje przy użyciu takiej niewielkiej makaroniarki. Tutaj wsypujemy mieszankę semoliny z preparatem błonnikowym. Dozujemy odpowiednią ilość wody, tak żeby otrzymać mieszankę o odpowiedniej wilgotności. To jest tylko spaghetti, czy jakiś inny rodzaj makaronu? Posiadamy kilka matryc do produkcji muszelek, spaghetti, penne. No i dobrze, jak smakuje makaron? Bardzo dobry. Z jakim sosem najlepszy? Z każdym. Co to jest za ziarno? Ono jest jakoś specyficznie zmodyfikowane? Czy to jest specjalny gatunek pszenicy? Nie, jest to ten sam gatunek pszenicy, który jest powszechnie w Polsce uprawiany, czyli pszenica zwyczajna. Doktor Stanisław Samborski z Katedry Agronomii. Nie jest to w żaden sposób gatunek modyfikowany genetycznie. My próbujemy wpływać na jakość, na wysoki plon przez dostosowanie dawki azotu do potrzeb roślin w sposób jak najbardziej optymalny. Zależy nam na tym, żeby przy nowej technologii z zapewnić, że te nawozy, które są dostarczane roślinie... Profesor Zbigniew Lechowicz, odpowiedzialny w projekcie za ochronę środowiska. Zostały przez te rośliny skonsumowane, żeby nie dostawały się do wody gruntowej, a potem do Bałtyku. Projekt zawiera pełen łańcuch działań. Leszek Cieśla z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Od ziarenka poprzez dostarczenie tego de facto już do sklepu czy do hurtowni. Budowany jest cały ekosystem wsparcia dla innowacyjnego, nowego produktu białego pieczywa. Wiadomo, nie da się prowadzić projektu naukowego w setkach czy tysiącach gospodarstw. My bazujemy na trzech lokalizacjach w Polsce: Dolny Śląsk, województwo mazowieckie, okolice Warszawy i województwo pomorskie, okolice Słupska. Chcielibyśmy, żeby na bazie tych wyników z tych trzech lokalizacji powstała taka instrukcja upowszechnieniowa, która mówiłaby, jak te rozwiązania stosować w praktyce. Tak naprawdę mąka jest typową mąką, jaką możemy uzyskać z dobrego ziarna, które przeznaczane jest na cele wypiekowe, a my do tej mąki dodajemy rozdrobniony, zmikronizowany błonnik i wtedy razem błonnik wraz z tą mąką stanowi surowiec do produkcji. To jest młynek rotacyjny do mikronizacji preparatu błonnikowego. Znajdujemy się w laboratorium. Tutaj prowadzimy badania w ramach projektu Bioprodukty. To jest ta mąka? Tak, to jest ten preparat błonnikowy. To rozdrobniona słoma i otręby owsiane. To jest taki preparat, który otrzymaliśmy od producenta. Natomiast to jest preparat, który uzyskaliśmy u nas w laboratorium. Bardzo miałki, jeszcze bardziej niż cukier puder. Prawie odgłosów nie wydaje. To pójdzie do tej mąki. Tak. Ten projekt jest idealnym przykładem tego, że projekty wymyślone w laboratorium przez naukowców, tworzone przez nich przez wielokrotnie wiele lat, potrafią mieć prawdziwy wpływ na życie każdego człowieka, każdego Polaka. Smakowaliśmy, one są bardzo smaczne. Ciekawe były reakcje przygodnych konsumentów. Prowadziliśmy taką ankietę w trakcie dni SGGW i wiele osób wskazywało na bułki z błonnikiem jako na smaczniejsze, bo bardziej treściwe, o ładniejszej barwie. One są nieco mniejsze i mniej pulchne, nieco bardziej zbite od tych, które są tradycyjnie produkowane, ale wielu konsumentom to odpowiada. Jest miesiareczka. Czyli tutaj zagniata się ciasto na chleb? Tak. Ciasto zagniecione i co dalej? Ono sobie chwilkę musi poleżakować, potem jest dzielone na bułeczki. Potem te bułeczki są znakowane, poddawane garowaniu, muszą wyrastać, no i potem proces wypieku. Brzmi rewelacyjnie, ale czy nie lepiej po prostu jeść pełnoziarniste pieczywo? Sam osobiście jestem zwolennikiem ciemnego pieczywa, szczególnie wypiekanego na zakwasie, ale liczba konsumentów, którzy sięgają po ciemne pieczywo, jest niewielka. Stąd pomysł, aby błonnik wprowadzić do jasnego pieczywa. Skoro mamy przyzwyczajenie konsumpcji pieczywa jasnego, wydało nam się, że wprowadzenie błonnika do pieczywa jasnego, jak również do makaronu, będzie miało pozytywny efekt w tym sensie, że wielu konsumentów po ten rodzaj pieczywa sięgnie. Teraz jasne pieczywo z dodatkiem błonnika owsianego przechodzi fazę testów konsumenckich, czyli jest smakowane. W sklepach ma się pojawić w połowie przyszłego roku. Jednocześnie trwa procedura patentowa. Projekt powstał dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, które pomaga naukowcom znaleźć partnerów biznesowych i wdrożyć innowacje do masowej produkcji. A o białe pieczywo pytała Magdalena Karczewska. Partnerem audycji jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Narodowej Strategii Spójności. 22 i 7 trójek w każdej sprawie? Źle się dzieje, bowiem rzeczywiście na Mazurach jest plus 6, ale za to dobrze wieje i w ramach protestu lodowego zamiast na DN-ie w drugi dzień świąt będę pływał na Finii. Kto ma ochotę, niech się przyłącza na niegodzin. Tak, ten deszcz to powinien być śnieg, a na Mazurach powinno się już śmigać na bojerach. 22 i 7 trójek, nasz telefon, między innymi w sprawie tego, co dzieje się na drogach, a dzieje się na pewno, bo mamy przedświąteczny szczyt komunikacyjny. Un regard sur elle, comme toujours, elle est belle. A już za chwilę. Tous les jours, tout le temps. Europa od kuchni o zmieniającym się przewodnictwie w Unii. Dans le noir, le soleil, le brouillard ou la grêle. Un peu beaucoup, passionnant. Dans les fleurs, moi j'aime Paris en couleur. Mais je l'aime aussi dans le blanc, dans les flocons. Moi j'aime Paris tous les moments, toutes les saisons. Parce qu'ici vit mon amour. Radio. Europa od kuchni. Drogę na Łotwę skieruj, bo ona czeka na ciebie. Drogę na Łotwę skieruj, bo ona jest obok ciebie. Drogę na Łotwę skieruj i dla Łotwy. Tak o swoim kraju śpiewa modny łotewski zespół, którego nazwy przez szacunek dla tego języka nie wypowiem. Tak dziś zaczynamy audycję, a łotewska ona będzie, choć i unijna. Łotwa od nowego roku obejmuje prezydencję w Unii Europejskiej. Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej to okres, w którym dane państwo członkowskie przewodniczy posiedzeniom Rady Unii Europejskiej. Reprezentuje także Radę na arenie międzynarodowej. System ten zapoczątkowano jeszcze w ramach Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, ale utrzymał się on, gdy ta zmieniła się w Unii. Prezydencja pełniona jest przez półroczny okres rotacyjnie przez wszystkich członków Unii w ustalonej wcześniej kolejności. Traktat lizboński nieco obniżył jej prestiż, czyniąc ją bardziej reprezentacyjną, bo większość dotychczasowych jej obowiązków przejęli przewodniczący Rady Europejskiej i wysoki komisarz do spraw zagranicznych. Pierwszą prezydencję pełniła Belgia. Najwięcej Radzie Unii przewodniczyły Niemcy, bo aż 12 razy. Z prezydencją żegnają się Włosi i przyznać trzeba, była to prezydencja chaotyczne, źle przygotowane, mało ambitne i bez spektakularnych sukcesów. Tak opisują włoskie przewodnictwo unijni dyplomaci i urzędnicy. Oczywiście w nieoficjalnych rozmowach. To, że przewodnictwo było bez spektakularnych osiągnięć, trudno trochę winić Włochów. Akurat tak im się ułożyło, że w drugim półroczu Unia nie zajmowała się ważnymi kwestiami, jak na przykład dyrektywą usługową czy europejskim patentem, w którym Włosi mogliby się wykazać talentami negocjatorskimi. Osiągnięto wprawdzie kompromis w sprawie przepisów ułatwiających unijnym krajom zakazywanie upraw roślin genetycznie modyfikowanych, ale sprawa GMO, choć drażliwa, to już na tym etapie nie wywoływała większych kontrowersji. Natomiast za organizację spotkań dyplomatów niższego i wyższego szczebla w unijnej Radzie, odpowiedzialni są Włosi. A przedstawiciele państw członkowskich narzekają, że narady były źle przygotowane, dokumenty dostawali na ostatni moment przed spotkaniami, na których później miały być omawiane. Wiele razy bywało tak, że dyplomaci nie zdążyli się z nimi zapoznać. Złośliwi mówią, że premier Włoch w ostatnich miesiącach skupił się tylko na jednym – na intensywnych zabiegach, by Federica Mogherini objęła stanowisko szefowej unijnej dyplomacji. I to właściwie był ostatnio jedyny sukces Rzymu, choć niezwiązany z przewodnictwem. Z Brukseli dla Trójki Beata Płomecka. Od 1 stycznia już Łotwa. Nawet nie chce się o tym mówić. To, jak Unia podchodzi do Rosji, jak ją traktuje. A to jest też przecież nasza sprawa. Ostro reaguje starsza kobieta, ale opinie takie nie są większością. To są większe, lepsze możliwości dla naszego kraju i przede wszystkim dla młodych. Ja na przykład mogłam pojechać na wymianę studencką. Mogę pracę podjąć za granicą. Mogę tam się też uczyć. I co najważniejsze, Unia daje nam bezpieczeństwo. Już po angielsku odpowiadają młodzi ludzie, bo rosyjski jest dla nich obcy. I choć rosyjska mniejszość w Łotwie stanowi blisko 35% społeczeństwa i choć ostatnie wybory parlamentarne wygrało prorosyjskie Centrum Zgody, to jednak nie osiąga ono takiego poparcia, by rządzić. A i nawet mieszkający w Łotwie Rosjanie ostrożnie w tej kwestii się wypowiadają. Z Rosją lepiej może kłócić się nie trzeba, bo wiadomo, i biznes, i ludzie. Naród nam się podzielił. Znam Łotyszy, którzy bardzo są za Rosją i mówią, że nie trzeba było się kłócić, a naród by pracował i zarabiał. Choć Łotysze w większości może pod wpływem wydarzeń na Ukrainie bardziej krytyczni są wobec Rosji i bardziej proeuropejscy. Odkąd jesteśmy w Unii, nic złego się nie dzieje. Nie wiem, jakby teraz było z Rosją, gdybyśmy w Unii nie byli. Myślę, że nie miałby nas kto przed nimi bronić. Po Rosjanach wszystkiego można się spodziewać. No, powiedzieć, że żyjemy luksusowo, nie można. No, ale wiadomo, czas jest potrzebny. Ale kraj niepodległy i starają się ludzie. No, ale jak człowiek popatrzy, co tam się wyprawia, jak ruble upadają, oj, to dobrze, że u nas to euro jest. Młodzi, o proszę, jakie mają ambicje i mogą je realizować. My starsi już tacy energiczni nie jesteśmy. Emeryci, no to oni wspominają Związek Radziecki. No, każdy może robić i żyć jak chce. Ja kocham Łotwę, to i tu żyję. Ostrożnie do unijnej prezydencji podchodzi łotewska premier. Jesteśmy dumni, że możemy sprawować tę prezydencję. Wierzę, że ten czas to będzie początek dobrobytu i bezpieczeństwa dla nas wszystkich. Zamierzamy naszą prezydencję wykorzystać, by odbudować ekonomiczną siłę Europy i przywrócić pewność ludziom. Założyliśmy sobie 3 priorytety, takie jak wzmocnienie kierunku na rozwój informatyczny, technologii zarządzania i pracy, wzmocnienie kreatywności w celu tworzenia nowych miejsc pracy, w tym myślę może być pomocna informatyczna rewolucja. Zamierzamy także podjąć kroki w celu normowania relacji z naszymi sąsiadami, jak i w celu rozwijania transatlantyckich więzi biznesowych. Zatem łotewska prezydencja to czas ciężkiej pracy dla nas wszystkich, tak by zwykli Europejczycy poczuli się pewniej. Ostrożnie i oględnie o wszystkim mówi łotewska premier, bo trudno jest planować długoterminowe działania, gdy w świecie wszystko zmienia się z miesiąca na miesiąc, ba, z tygodnia na tydzień, no a ostatnio to nawet i z dnia na dzień. Kierujmy mimo wszystko swoje drogi na Łotwę zatem z nadzieją. Euronet Plus. Polskie Radio. Europa od kuchni. Wyzwania nowego przewodnictwa pytał Ernest Zozuń. Tu Trójka, minęła 17.30. Skrót wiadomości, Benjamin Filip. Policja poszukuje dwóch lekarzy ze szpitala powiatowego w Limanowej. O tym, że ordynator oddziału intensywnej terapii i jego kolega mogą być pod wpływem alkoholu, poinformowali krewni 78-letniej pacjentki, która zmarła w nocy w szpitalu. Zaraz potem obaj mężczyźni wyszli ze szpitala i zniknęli, informuje Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. Oczywiście ustaliliśmy miejsce zamieszkania obu mężczyzn. Patrole policji pojechały pod podane adresy. Nie było ani jednego, ani drugiego. Śledztwo w tej sprawie wszczęła już prokuratura. Łódzki Sąd Apelacyjny przedłużył o kolejne 3 miesiące areszt dla 40-letniego Igora M. Jest on podejrzany o zabójstwo byłego szefa policji generała Marka Papały. Śledztwo w tej sprawie jest przedłużone do końca marca. Na ulicach francuskich miast pojawi się kilkuset dodatkowych żołnierzy. Chodzi o to, by wzmocnić bezpieczeństwo w miejscach publicznych po 3 krwawych incydentach w kraju w ostatnich dniach, poinformował premier. Wcześniej ostrzegał, że Francja jeszcze nigdy nie stała przed tak poważnym i realnym zagrożeniem ze strony terrorystów. W ostatnich dniach doszło do 3 aktów agresji wobec przypadkowych osób i policjantów. Niemiecka policja szuka gołębia pocztowego wartego 150 tysięcy euro. 6-letni samiec gołębia pocztowego o jasno-szarym upierzeniu został skradziony z hodowli pod Düsseldorfem. Policja twierdzi, że złodziej znał się na rzeczy, bo spośród setek ptaków wybrał właśnie najcenniejszego osobnika. Hodowca wyznaczył 10 tysięcy euro nagrody dla osoby, która zaginionego gołębia zwróci właścicielowi. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Arkadiusz Akiert. Według wiceministra pracy Jacka Męciny minimalny wzrost bezrobocia w listopadzie wynika przede wszystkim z ożywienia gospodarki. Z danych GUS wynika, że w ubiegłym miesiącu stopa bezrobocia wyniosła 11,4% wobec 11,3% w październiku. W porównaniu z listopadem ubiegłego roku była niższa o 1,8 punktu procentowego. Według ministra Męciny rynkowi pracy w dużym stopniu pomaga reforma służb zatrudnienia. Urzędy pracy mocniej wzięły się za aktywizację poprzez przede wszystkim oferty pracy niesubsydiowanej i prawie 40 tysięcy nowych ofert pracy i blisko 30 tysięcy nowych pracodawców, z którymi nawiązali współpracę. To pokazuje, że te nowe instrumenty działają. Zdaniem ministra Męciny w końcu roku bezrobocie nie przekroczy 12%. Przypływ do bezrobocia, bo na pewno będzie. Pamiętajmy, że to jest okres, w którym się kończą umowy na czas określony, umowy sezonowe, ale nie powinien poziom bezrobocia przekroczyć 12%, a nawet być poniżej. Dzisiejsze dane GUS-u są zgodne z wcześniejszymi szacunkami resortu pracy. Łabędy protestują po utracie kontraktu na podwozia Kraba. Tydzień temu właściciel spółki, Polska Grupa Zbrojeniowa, zdecydował, że podwozia do armatohaubic dostarczy koreańska firma. Związkowcy z Łabęd krytykują decyzję PZG i zapowiadają po nowym roku manifestację w stolicy w tej sprawie. Prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Wojciech Dąbrowski studzi emocje związków zawodowych. Tłumaczy, że kontrakt z Koreańczykami przewiduje licencyjną produkcję podwozi. To oznacza szansę dla Łabęd, przekonuje prezes Dąbrowski. Ja bym chciał, żeby dzisiaj wysiłek zakładu był skoncentrowany na przygotowaniu się do produkcji nowego podwozia. Szereg innych zadań stojących przed zakładem, chociażby kwestia udziału w programie modernizacji czołgu Leopard. Jest dużo pracy dla Łabęd. Łabędy powinny stanąć na wysokości zadania. Wojsko chce kupić 120 samobieżnych armatohaubic w ramach większego programu o kryptonimie Regina. Pierwsze 24 egzemplarze Krabów trafią do armii w 2017 roku, a wartość jednej sztuki to 32 miliony złotych. Warszawska giełda kończy dziś dzień. Giełda papierów wartościowych na zielono, blado zielono, lekkie wzrosty, plus 0,05%, WIG20 i WIG również plus 0,05%, a obroty wyniosły dziś ponad 661 milionów złotych. Frank szwajcarski teraz kosztuje 3,57 zł, euro 4,29 zł, dolar jest po 3,52 zł. Funt brytyjski kosztuje 5,47 zł. Uncja złota w tej chwili kosztuje 1195 dolarów. Wieczorem i w nocy na wschodzie, na północy i w centrum deszczowo, na południu nieco ładniej, wszędzie wietrznie. Temperatura od 3 stopni na Podlasiu do 5 w centrum i do 7 na zachodzie. Jutro na południu w miarę pogodnie, ale w centrum i na północy wciąż pochmurno i deszczowo. Temperatura od 5 stopni na Mazurach do 10 na zachodzie. Po świętach spodziewana jest zmiana pogody i prawdopodobnie opady śniegu, ale to dopiero po świętach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Analogowy krawat czy najnowszy dekoder z Wi-Fi? Dla bliskich na święta wybierz dekoder NC+, a dla siebie antenę satelitarną za 1 zł. Lub na odwrót. Śpiesz się. Już jutro koniec promocji. Szczegóły w punkcie sprzedaży i na ncplus.pl. NC+, na święta. Jakiego dostawczaka kupiłeś w końcu do firmy? W końcu? Solidnego i niezawodnego Mercedesa. A, to cię musiało kosztować. A, właśnie, że nie. No to kupiłeś w końcu Mercedesa, czy nie? W końcu kupiłem. W końcu roku.

Puls Trójki. Zaprasza Marcin Zaborski. Dobry wieczór. Kancelaria Prezydenta przygotowała projekt ustawy rodzinnej. Teraz czeka na uwagi do swoich pomysłów, a w lutym zamierza je wysłać do Sejmu. Czy posłowie jeszcze w tej kadencji zdążą się nimi zająć? Czy prezydent ich do tego przekona? I jakie rozwiązania proponuje? O tym dziś w Pulsie Trójki. Naszym gościem jest minister Irena Wójcicka z Kancelarii Prezydenta. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Luty 2015. Pani zdaniem to jest dobry moment na wysłanie projektu ustawy do parlamentu? To pierwszy moment, kiedy mogliśmy to zrobić. Przypominam, że ustawa, która wydłużyła czy wprowadziła urlopy rodzicielskie, weszła w maju, o ile pamiętam, czy w czerwcu 2013 roku. I ta ustawa założyła, między innymi na skutek dyskusji, jaką prowadziliśmy my jako kancelaria w komisji poselskiej, w komisji sejmowej pracującej nad tym projektem, że po półtora roku nastąpi przegląd tej ustawy. Czyli zawiesiliśmy jakby różne koncepcje do tego momentu przeglądu. No właśnie, bo te koncepcje pojawiały się już wcześniej, od wielu, wielu miesięcy. Rozmawiamy o tym projekcie już od lat w zasadzie. No i teraz, jeśli słyszę, że to ten lud przyszłego roku to jest moment, kiedy ustawa trafi do parlamentu, to się zastanawiam, czy będzie czas na to, żeby w ogóle się nią z sukcesem zająć. Ustawa ma parę walorów, mam nadzieję, które przekonają posłów do szybkiej pracy. Po pierwsze, ona nie kosztuje, to jest bardzo ważne. Znaczy, w gruncie rzeczy zmieniamy regulacje, które nie kosztują budżetu państwa, finansów publicznych. To jest pierwsza sprawa. Po drugie, ustawa, mam nadzieję, zobaczymy, ale nim żeśmy wysłali tę ustawę do konsultacji, oficjalnych konsultacji społecznych, to też bardzo długo, to też jest dosyć ważne, rozmawialiśmy z partnerami społecznymi, ze środowiskami rodzicielskimi, także można powiedzieć, że ta ustawa rodziła się w trakcie tych rozmów i myśmy modyfikowali różne rozwiązania w tej ustawie, właśnie dopasowując do potrzeb i perspektyw. Pytanie, więc czy ten trud nie pójdzie na marne, bo jeśli czytam ten tak, projekt, no to widzę, że trzeba będzie zmienić kodeks pracy, ustawę o policji, kartę nauczycielską, ustawa o Straży Granicznej, ustawa o Państwowej Straży Pożarnej, o Biurze Ochrony Rządu To jest wszystko jedna ustawa, która po prostu, ponieważ różne zapisy w kodeksie pracy potem są odzwierciedlone w różnych innych ustawach specyficznych dla poszczególnych zawodów, to one są automatycznie przenoszone. Czyli gdyby posłowie chcieli, to mogą zdążyć. To nie ma problemów. Na przykład mogę podać jako przykład, likwidujemy coś takiego jak dodatkowy urlop macierzyński i łączymy go z urlopem rodzicielskim, ponieważ jego funkcje są takie same. To oczywiście powoduje, że w wielu innych ustawach należy zmienić nazewnictwo. To nie jest istotne. Istotna jest rzeczywiście praca nad całą koncepcją zmiany w kodeksie pracy. Jeśli ustawa trafi w lutym do Sejmu, to wie pani, co powiedzą krytycy i pewnie przedstawiciele opozycji, że prezydent wykorzystuje moment kampanii przed wyborami majowymi, wyborami prezydenckimi. Wie pan, znaczy ja powiem tak. Po pierwsze, jeżeli kampania jest wykorzystywana do wprowadzenia dobrych rozwiązań, to mnie to zupełnie nie przeszkadza. Ale chcę też powiedzieć, że po pierwsze, myśmy rzeczywiście ogłaszali te plany dużo wcześniej i jak mówię, nie było czasu wtedy, żeby poważnie, że tak powiem, wprowadzić te przepisy w życie w trakcie prac nad ustawą o urlopie rodzicielskim, ponieważ bardzo się śpieszyło Sejmowi ze względu na konieczność objęcia tą ustawą matek pierwszego kwartału. Stąd była taka umowa, prawda, i konsensus, że wrócimy do tego po półtora roku. Po drugie, ustawy, które kupują elektorat, to na ogół to dają pieniądze. Nasza ustawa nikomu nie daje ani grosza, natomiast ułatwia godzenie ról zawodowych i rodzinnych. To za chwilę o tym porozmawiamy, tylko jeszcze jedno pytanie takie polityczne. Czy pan prezydent konsultował ten projekt z przedstawicielami klubów parlamentarnych, żeby dowiedzieć się, czy w ogóle jest szansa na poparcie tego w Sejmie? Będziemy na pewno go konsultować po zakończeniu konsultacji społecznych, natomiast chcę powiedzieć, że wtedy, kiedy półtora roku z pewnymi rozwiązaniami, bo nie tak kompleksowymi jak w tej chwili, występowaliśmy w Sejmie, to miałam wrażenie, że posłowie są zainteresowani tymi rozwiązaniami. Nie przewiduję tutaj bardzo istotnych problemów po stronie Sejmu. Pytam o to dlatego, że w maju zeszłego roku rozmawialiśmy między innymi o tym i wtedy powiedziała pani, że nie ma sensu wysyłać do Sejmu projektów, które które nie mają szans na poparcie. Będą projekty prezydenta, jeżeli będą miały wsparcie w parlamencie. To jest taki projekt? Myślę, że on ma taki potencjał, żeby być wsparty. No to rozmawiajmy o tym, co w tym projekcie jest zapisane, jakie są te propozycje. Zaglądam do projektu i pierwsza propozycja, którą widzę, to jest hasło dyskryminacja, bo projekt przewiduje, że do kodeksu pracy wpisane zostanie zakaz dyskryminacji pracownika ze względu na jego obowiązki rodzinne. Może ważniejsze jest to, że w kodeksie pracy pojawia się hasło obowiązki rodzinne, którego przedtem nie było. I wiele rozwiązań, które my wprowadzamy, się właśnie do tego pojęcia odnosi. Natomiast również zakaz dyskryminacji. W zasadzie to nie jest nic nowego, dlatego że lista przypadków, w których istnieje zakaz dyskryminacji, była otwarta. Płeć, wiek, niepełnosprawność, tak, rasa, religia, narodowość i tak dalej. Dopełniamy, ale to było w domyśle. To nie jest rewolucyjna zmiana. Natomiast istotną zmianą jest to, że wprowadzamy pojęcie obowiązków rodzinnych i wokół tych obowiązków rodzinnych tworzymy pewne rozwiązania szczególne, które miałyby się do tych obowiązków, do pracowników, którzy mają takie obowiązki odnosić. A co miałoby grozić pracodawcy, który dyskryminuje pracownika ze względu na jego obowiązki rodzinne? No, dyskryminacja jest, że tak powiem, jeżeli tak samo jak dyskryminacja ze względu na płeć, czy dyskryminacja ze względu na inne, prawda, niezależne od pracownika, prawda, jego cechy, płeć, czy wiek, czy niepełnosprawność, jeżeli będzie udowodniona w sądzie pracy, no to będzie, prawda, może się tym sąd zajmować, tak jak w przypadku każdej innej dyskryminacji. Tyle, że już teraz na podstawie kodeksu pracy to jest możliwe, bo jest artykuł 281 kodeksu pracy, który mówi o tym, że kto narusza przepisy o uprawnieniach pracowników wynikających z rodzicielstwa, to chyba o to chodzi, podlega karze grzywny od 1000 do 30 tysięcy złotych. No tak, no więc dlatego wprowadzamy... Czyli nie jest to rewolucyjny zapis, który stwarza zupełnie nową sytuację. Wprowadza pojęcie obowiązki rodzinne, co jest szerszym pojęciem niż rodzicielstwo. Ten projekt, jak pani mówi, ma sprzyjać pracującym rodzicom, ale też rodzicielstwu. To na czym ten ukłon w stronę rodzicielstwa i pracujących rodziców będzie polegał? Może chcę zacząć od tego, że to jest rzeczywiście kwestia godzenia ról zawodowych i rodzinnych, bo tego ten projekt dotyczy, jest sprawą chyba najistotniejszą w polityce rodzinnej, jak i również w polityce równości kobiet i mężczyzn z perspektywy, prawda, ich funkcjonowania na rynku pracy. I te dwie rzeczy nie są sprzeczne, tylko wzajemnie się wspierające. I w gruncie rzeczy trzeba pamiętać o tym, że większość dzieci wychowuje się w rodzinach, gdzie oboje rodziców pracują. Mamy często takie stereotypy, nam się wydaje, że w przypadku większej liczby dzieci kobiety zostają w domu. Otóż to jest nieprawda. Statystyka pokazuje, że w przypadku nawet rodzin z trójką więcej dzieci, w których dziecko najmłodsze ma mniej niż 6 lat, prawie 60% kobiet pracuje. Więc tak naprawdę dotyczy to bardzo dużej ilości rodziców. I co ten projekt ma zmienić? Przede wszystkim projekt ma... Jego cel jest zwiększenie po pierwsze elastycznej organizacji czasu pracy, która sprzyjałaby łączeniu tych obowiązków. Wszyscy wiemy, odprowadzenie dziecka do przedszkola, odebranie dziecka z przedszkola. Mamy na tle innych krajów europejskich bardzo sztywną organizację czasu pracy i to jest taki pierwszy krok, żeby ten proces zmian uruchomić. Na czym ta elastyczność tak konkretnie miałaby polegać? No bo to jest hasło, elastycznie, uelastycznijmy, ale jak konkretnie? Mamy w kodeksie pracy różne formy, o które może wnioskować pracownik, które właśnie pozwalają mu łatwiej godzić obowiązki rodzinne z zawodowymi. Więc nie wprowadzamy żadnych innych form, natomiast wprowadzamy pewien, że powiem, krok naprzód, a mianowicie inaczej definiujemy rolę pracownika i pracodawcy w tej sytuacji. A to w taki sposób, że dotychczas kodeks mówił o możliwości udzielenia takich form pracownikowi. My mówimy o tym, że pracodawca w zasadzie powinien zgodzić się na wniosek pracownika, chyba że temu przeszkadzają charakter pracy, rodzaj pracy i charakter, prawda, organizacja pracy tej konkretnej osoby. I wtedy w przypadku większych firm, tam gdzie nie ma bezpośredniego dialogu między pracownikiem a pracodawcą, tylko jest pewna hierarchia, prawda, trzeba tę odmowę uzasadnić. Z tego projektu wynika, że te urlopy, które przysługują w związku z posiadaniem dzieci, miałyby być bardziej na raty. Czyli miałbym możliwość korzystania z większego dzielenia tego urlopu na części. To jest kolejna propozycja, którą proponujemy i tam jest kilka takich elementów elastyczności tych urlopów. No, z grubsza rzecz biorąc, chodzi o to, żeby rodzicom... przede wszystkim matkom, bo to matki częściej korzystają z tych urlopów, chociaż dobrze się dzieje, że bardzo widać to wyraźnie, że coraz częściej korzystają z tych uprawnień mężczyźni i to jest bardzo ważne również jako element polityki rodzinnej, żeby mężczyźni wykorzystywali te uprawnienia. Natomiast wracając do tej elastyczności urlopów, chodzi o to, żeby można było to stosować to do własnych jakby wyborów, dotyczących aktywności zawodowej i opieki nad dzieckiem. Wiadomo, że opieka nad dzieckiem, intensywna potrzeba opieki nad dzieckiem nie kończy się na pierwszym roku. Dotychczas urlopy rodzicielskie można wykorzystać tylko do końca ukończenia przez dziecko pierwszego roku. Że są różne sytuacje, w których taka intensywna opieka jest potrzebna. Dziecko idzie do żłobka, ma problemy z adaptacją w przedszkolu. Więc to są różne sytuacje, które wymagają też obecności rodzica. Z drugiej strony widoczny jest taki proces, że kobiety starają się skracać okresy, że tak powiem, ich nieobecności w pracy. Dlatego, że to również i mają tą świadomość wiązane z niebezpieczeństwem utraty tej pracy. Rynek pracy jest dla nich trudny. W tym projekcie... I wychodząc naprzeciw tym dwóm zjawiskom, proponujemy, żeby część urlopu rodzicielskiego w dwóch częściach mogła być wykorzystywana nie jedno po drugim, ale później, przy czym w gruncie